Beraz, elkarten foroan jarraitzen dugu, argirekin, Bidaso etorkinekin elkarteko bakideak, kaixo? Egunon, arratsaldeon. Arratsaldeon, Bidaso etorkinekin elkartea, esango dugu, ez dela lehen aldia zuek, bueno, ba, elkarten foroan parte hartzen duzutela. Lehenik eta behin, zuentzako garrantzitsua da itzordua? Bai, oso garrantzitsua da, iduritzen zaigu, eta ikusiz gainean nolako jendea pasaden eta nolako galderak egin dituzten. Garrantzitsua da erakustea Hendaian badela talde bat, ongi etorria eman nahi diona errefuxatuei eta azaltzea ere nolako lana egiten dugun. Bueno, gure entzule gehienak ezagutzen dute Bidaso etorkinekin elkartea, baina oraindik ezagutzen ez duenarentzat gogoratuko dugu elkarte hau bai migratzaileei laguntza eskaintzen dietela eta zentzu horretan bueno, lankidetzan ari zaretela baitaren Bidasoaren bi aldeetako elkarte eta eragilekin, ez da? Bai, hori da. Bidasoa etorkinekin taldea molen erran duten daian, baina Urruña eta Bilaturekin batera gira, Bidasoa inguruan beraz. Harremanak ditugu noski Irungo Harrera Sarearekin, eta gero etorkinekin federazioaren barnean gira, beraz hor Zimadekin eta beste hainbat eragilerekin ere harremanak baditugu. Esango dugu, bueno, hemen elkarte eta eragile ezberdinak elkartzen dira, elkarte foroan, gehienak bueno, bai, ikastaroak eskaintzen dituzela, baina badaude bestelako elkarte batzuk, zuek bezala. Zuek aukera ematen duzute baita ere, zuen elkartean bazkide egiteko, edo elkartean jendea parte hartzeko? Bai, hori da. Jendea heldu da galdetzera pixka batez, zertan den gure lana, edo zertan laguntzen alduen, gero beste batzuek, bestelako iritzi batzuk ere plazaratzen dituzte eta ongi da erakustea beraz hemen girela. Eta proposatzen duguna da batetik sustengua ematea beraz 10 euro emanez hori beraz informazioa bidaltzeko erregularki edo parte hartzeko bikuretan eta ekimenetan eta bar, beraz antolakuntza bat jadanik. Eta gero bakoitzak posible du ere bai inplikatzea beste manera batez. Izan dadin frantsesezko kurtsuak emaiteko etortzen direnei, edo sustengu bat emaiteko direne familiei edo gaztei, edo beste badira manera ezberdinak inplikatzeko. Sentitzen duzu da, sentsibilitate bat badagoela herrian, kasu honetan Hendaian, migratzaileekiko? Nik uste dut baietz. Bai, hori noski sentitzen da, mobilizazioak badirelarik eta sentitzen da. Gero oraintxe aipatzen genuen nire adiskidearekin, iaz baino jende gutxiago hurbiltzen zaigula. Iduritzen zait, momentu honetan, behintzat ordu honetan, gehien bat hurbildu den jendea dela familiak, aurrekin, eta berbada sekatzen dituzte justuki beste aktivitateak eta horako gauzak egiteko. Ea, gero ondotik beste jende bat hurbiltzen zaigun. Bueno, animatuko dugu jendea, zuekin harrematan jartzeko. Gaur hemen zaudete, baina hemendik aurrera, pasakin, zein izango zen biderik errexena zuekin hitz egiteko? Bai, uste dut gutako batzuk ja pixka bat ezagunak direla, mediatikoki eta agertzen direlako pertsona hauek, beraz haien gana joatea, baina bestenaz badugu web horri bat, Bidasoa etorkinekin, usu elikatua dena, artikuluekin, argazkiekin eta egiten ditugun ekimenekin, eta hori izango da errexena. Hor bada email helbide bat ere bai, eta gurekin harremanetan sartzen alda, norbaitek erantzungo du, hola zen. Oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara argi, esker mila benetan gurean izatagatik, mila esker. Ba, mila esker zuri, eh?